Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Vă prezentăm în premieră Darul de Crăciun. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Lasă-mă, lasă-mă! Uca, Uca, unde fugi? Stai să vin și eu! Tibi! Ți-am spus că nu mai vreau să vorbesc cu tine. Ia uite-te la ea. Da, lasă-mă, mă așteaptă mama să mă întorc repede de la școală. Voiam să te întreb ceva. Întreabă-mă că mă grăbesc. Ce mai face vetița aia de tinichea? Uite, dacă mai râzi de robotul făcut de tata. Ce-mi faci? Te spun, doamne învățătoare, să știi. Asta, și să vezi tu, Tibi, ai să vezi tu. Și ce-am să pățesc? N-are să te certe. Nu mai pot eu de doamna. Ia spune-mi, robotul tău n-a ruginit? Degeaba râzi tu, degeaba. Azi după masă, tata îl va prezenta la salonul de expoziție. Și are să-l vadă toată lumea, toată lumea. O fetiță din șuruburi. Tibi, da, să știi, merge și vorbește ca oamenii. E vie. Nu, zău. Da. Vorbește ca oamenii. Da, ca mine și ca tine. Ah, ce știi tu, gata, hai, lasă-mă. Uite că știu, mi-a spus mie tata că roboții se mișcă dacă le pui niște baterii electrice. Hai, nu mai face pe deșteptul. Roboții au și ei suflet. Oh, ce știi tu, Tibi? Ce vorbești? Roboții n-au suflet. Nu te privește pe tine ce au roboții. Tatăl tău pune suflet în roboți? De unde le ia? Le cumpără de la magazin? Ah, lasă-mă! Lasă-mă în pace, Tibi! Lasă-mă în pace că trebuie să ajung acasă! Pa, Tibi! Uca, de ce fugi? Maturizează-te! Bună, mami! Uca, ai întârziat azi. V-a ținut la școală? Nu! Mami, nu, eu am plecat repede după ce a sunat, dar m-a ținut de vorbă Tibi. Oh, e un nesuferit. Nu mai vreau să vorbesc cu el niciodată. Dar de ce? Râde de robotul făcut de tata. Da, știi cum îi spune? Cum? Fetița de tinichea. Oh, fetița de tinichea? Da. Ei, poate l-aduc și pe el părinții lui după masă când tata își va prezenta robotul. Da, ar fi bine. Hai să vezi că n-are să mai râdă. Când vorbesc cu el, mă pune întotdeauna în dificultate. În ce te pune? Ți-am spus, în dificultate. Mami? Da, fetița mea. Vreau să te întreb ceva. Da, întreabă-mă. Ce înseamnă maturizează-te? Chiar nu știi? Nu prea, nu. Ei bine, a te maturiza înseamnă a începe să gândești așa, ca oamenii mari, maturi. Dar ce-ți veni să mă întrebi? Așa, voiam să știu. Nu vrei să-mi spui? Bine, îți spun. După ce am stat de vorbă cu Tibi, da, la plecare a strigat după mine: maturizează-te! Da. Asta era. Și tu ce ai răspuns? Nimic. Nimic. Da, mami, oare da, Tibi s-a maturizat? Da, de unde? La vârsta voastră nu se pune problema să vă maturizați. Sunteți încă niște copii. Și e bine să mai rămâneți copii. Eu nu pot să gândesc ca oamenii mari? Ai tot timpul până să ajungi să gândești ca mine, ca tatăl tău, ca doamna învățătoare. Mami? Ce mai e? Dar oamenii mari ajung și ei să gândească cum gândesc copiii? Da, ajung și ei, dar numai când îmbătrânesc. Așa târziu. Da. Ce bine ar fi dacă și noi copiii și voi oamenii mari am gândit toți la fel. Știi ce? Hai să lăsăm discuția asta și să vorbim despre altceva. Ce ați învățat azi la școală? Mai nimic. Cum adică mai nimic? Ne-a povestit doamna învățătoare despre o mamă sărmană care avea 10 copii și care... Mami! Da? Da, de ce nu mi-ai făcut și mie o surioară? Dacă că n-a mai venit Barza. Nu, să lăsăm Barza, că de fapt știu de ce. Da? Multe mai știi tu, ia să auzim. L-am auzit eu pe nena doctorul spunând că după ce te-a operat nu mai poți face copii. Da, fetița mea, așa e din păcate. Da, aș fi avut și eu o surioară cu care să vorbesc, să mă joc. Sunt atât de singură. Cum poți să vorbești așa, Uca? Tu nu ești cu noi, cu mine, cu tata. Ba da! Nu stăm noi două de vorbă. Ba da! Și colegii de școală? Nu stai toată dimineața cu ei? Ba da, mami. Dar dacă aș avea și eu o surioară... Auzi, mami? Dar tata nu poate să-i dea și suflet fetiței robot pe care a făcut-o? Nu poate. Doar nu e Dumnezeu. Hai, gata, Uca, treci în camera ta, da. Spală-te pe mâini, da. Că sosește și tata și trebuie să punem masa. Vezi, mami? Nu vrei să stai mai mult de vorbă cu mine. Uca. Doamnelor și domnilor, astăzi sunteți invitații salonului de expoziții al orașului nostru pentru a asista la un eveniment surpriză, acum, în preajma Crăciunului, care sper să vă încânte, dar și să vă incite curiozitatea pentru știință. El, binecunoscutul cercetător, inginerul electronist Copeli, vă va prezenta noua realizare a domniei sale. Eleva robot. Și acum, vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul domnului inginer. Mulțumesc. Stimați oaspeți ai salonului de expoziții, veți avea prilejul să cunoașteți cea mai recentă realizare a laboratorului nostru de cercetări. Am lângă mine această elevă, care nu e decât un robot. Împreună cu colegii mei am realizat această elevă robot, pe care am îmbrăcat-o ca pe orice fetiță de școală și i-am creat și un chip omenesc pentru a-i masca întreaga construcție electronică interioară și pe care am numit-o Roboțica. Da. Acum am să o chem pe fetița mea, care stă cu minte pe un scaun. Uca, dragă, hai, vină lângă mine. Vină să mă ajuți. Da. Așa, am venit, tăticule. Bun, uite cum facem. Da. Eu am să-ți șoptez la ureche ce să spui, da. Iar tu ai să repezi cu glas tare către robot. Da? Ne-am înțeles? Da. Bun, fii atent. Da, ne-am înțeles. Bun. Începem? Da. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Mă cheamă Oana. Mă cheamă Oana. Câți ani ai? Câți ani ai? Am 8 ani. Am 8 ani. Ce frumos. Bravo, Roboțica. Zi. Bravo, Roboțico, bravo. Te rog să faci câțiva pași. Te rog să faci câțiva pași. Acum fac câțiva pași. Bravo. Acum treci la loc. Acum treci la loc. Acum treci la loc. Da. Uca, acum te rog să te întorci la scaunul tău, da? Mulțumesc de ajutor. Tati, mai vreau să întreb ceva pe Roboțica. Nu se mai poate, fiindcă nu-ți mai răspunde. E programată doar la răspunsurile pe care le-ați auzit. Ce păcat! Aveam atâtea întrebări să-i pun. De ce n-ai programat-o să răspundă la toate întrebările? Uca, nici noi oamenii nu suntem în stare să răspundem la toate întrebările. Dar un simplu robot. Doamnelor și domnilor, aceasta e Roboțica Oana. Sperăm ca în viitor să realizăm și alte forme de roboți mult mai performanți. Avem, din fericire, avem fonduri suficiente. Ne mai trebuie doar timp. Mami, ai văzut ce mult a fost aplaudat tata astăzi? Da, și tata și roboțica lui Oana, da. Și chiar și tu ai fost aplaudat. Da, auzi, mami, așa e că roboțica seamănă cu mine? Puțin seamănă și cu tine, într-adevăr. Da, seamănă. E cam de înălțimea ta, are ochii albaștri ca ai tăi. Da. Tata a vrut să-ți semene. Tare aș vrea să am o soră ca ea. Mami, da. Tu trebuie să știi. Ce să știu, fetița mea? Cum l-a făcut Dumnezeu pe om? Adică pe omul din tâi. Din pământ. La început, Dumnezeu era singur în tot universul și vrea și el să aibă cu cine schimba o vorbă. A luat pământ, i-a dat o formă de om, așa cum suntem noi astăzi. Da, și omul acela vorbea ca noi? Nu, la început nu vorbea. De-abia după ce Dumnezeu a suflat asupra lui și i-a dat suflet, a început să vorbească. Și de ce i-a dat suflet? Fiindcă Dumnezeu l-a iubit pe om încă de la început. Și a vrut ca și omul să-l iubească pe Dumnezeu. Adevărata iubire e cea a sufletelor. Numai sufletele se pot iubi cu adevărat. Iar iubirea face minuni. Atunci, omul acela din pământ s-a născut fiindcă l-a iubit Dumnezeu. Da, dar și fiindcă omul a început să-l iubească pe Dumnezeu. Da. Și apoi Dumnezeu a lăsat așa ca oamenii să se iubească între ei pentru ca să rămână mereu oameni. Toți oamenii trebuie să se iubească între ei? Toți. Toți, fetița mea. Toți, de pretutindeni. Aha. Oamenii se nasc și trăiesc prin iubire. Mami? Da, tu m-ai iubit pe mine ca să mă naști? Te-am iubit încă înainte de a te naște. Nu mă cunoșteai și mă iubeai? Da, nu te cunoșteam și te iubeam. Eram fericită când știam că vei veni pe lume. Toată lumea îmi spunea că fericirea mă făcea cea mai frumoasă femeie din lume. Ce păcat că nu te-am cunoscut și eu atunci, mami. Da, mare păcat. Ei, nu, dar și acum ești foarte frumoasă, mami. Fiindcă te am pe tine. Auzi, mami? Da. Al rogi tu pe tata să vorbească cu doamna directoarea salonului, să mă lase să mai văd pe roboțica? Oh, bineînțeles, da? Fetița mea. Când vrei tu să te duci să o vezi? Păi, când este la școală. Salonul e aproape de casa noastră și nu-mi e greu să trec pe la salon. Și promit, n-am să întârzi prea mult. S-a făcut. Te iubesc, mami. Și eu. Da. Mi-a spus tatăl tău, domnul inginer Copeli, că vrei să o mai vezi pe roboțica. Da, da, vreau să o mai văd. Îți place eleva robota tatălui tău? Oh, foarte mult, foarte mult îmi place. Da, du-te lângă ea și stai cât vrei. Sigur. Eu sunt în biroul meu, când pleci anunță-mă. Da, sigur, așa am să fac, mulțumesc. Roboțica. Am venit să te văd. Ce mai faci? Nu ți-a ură singură? Stai că am uitat. Tata te-a programat numai pentru întrebările pe care ți le-am pus când ai fost prezentată. Așa. Dar nu-i nevoie să spui ceva. Nu. Îți vorbesc eu și tu asculți. Bine? Bine. Așa. Păi, azi la școală m-am certat iar cu Tibi. Nu știi cine e Tibi? E un nesuferit, roboțico. Se ține după mine și îmi spune... dacă te nu-mi spune, dacă ai ști, despre tine vorbește urât. Zice că ești o fetiță de tine, lasă că i-am zis și eu vreo două, să știi. Da, i-am zis. Dar știi ce mai zice? Zice că n-ai suflet. Face pe deșteptul, dacă l-ai cunoaște, e un nesuferit. De unde știe el că n-ai? De unde? Și dacă n-ai? N-ai acum, dar mâine. Mâine? Sau poi mâine? Da. Mama mi-a spus că iubirea între oameni era Ce-ți povestesc eu ție despre ce-mi spune mama? Hai că... Mama, să știi, e cea mai frumoasă din lume. Adică, era cea mai frumoasă când eu încă nu mă născusem, dar ea mă iubea și așa, nenăscută. Ce spui tu de toate astea? Păcat că nu poți vorbi. Mi-ar plăcea să stăm așa amândouă de vorbă. Sunt atât de singură. N-am și eu o soră cu care să mă joc, să merg de mână cu ea la școală, să povestim împreună înainte de a ne culca. Ce bine, ce bine e să ai o surioară. Auzi, roboțică, nu vrei tu să fii sora mea? Hai, hai, Oana, hai, fii sora mea, te rog, te rog, da, tot semeni cu mine. Uite, vezi, avem ochi albaștri. Haide, haide, nu ne despărțim niciodată, niciodată, mereu împreună, acasă, la școală, în parc, da, să ne facem lecțiile amândouă, așa, știi, una lângă alta. Ce bine ar fi, ce bine ar fi, îți imaginezi tu și cu mine, Uca și Oana. Hai, hai, roboțică, te rog, fii sora mea, hai, eu te iubesc, hai, iubește-mă și tu. Că așa zice mama, să știi, că trebuie să ne iubim între noi și când vom ajunge să ne iubim cu toții, atunci vom fi toți oameni adevărați. Dacă mă iubești și tu, te faci om, om ca mine. Și am să te iau acasă, la mama și la tata. În curând vine și Moș Crăciun și o să ne aducă multe, multe, multe cadouri. Să vezi ce bine ne împăcăm amândouă, să vezi. Și nici Tibi ăla nesuferitul n-are să se mai țină după mine, scai după mine. Hai, hai, roboțico, vrei să fii sora mea? Bine, nu trebuie să-mi răspunzi acum. Nu, te las să te gândești până mâine, da? Și mâine vin iar la tine să mă aștepți și să nu uiți că te iubesc. Pa! Pa, roboțigo! Pa! Pa! Pleci, Uca? Da, doamna directoare, plec, dar vin și mâine. Oricând ești binevenită. Mulțumesc! La revedere, doamna directoare! La revedere, Uca! Pa! Pa! Pa! Ce-a fost asta? Am auzit eu bine? Cineva a spus pa! Da, da, da, da! Roboțica! Nu, nu, ea a spus! Nu, cu neputință! Ba, da. Dar nu e programat să spună decât anumite cuvinte! Mie mi-a spus! Mi-a spus pa! Da! Cum să-ți spună ție? Și cum să te vadă că pleci? Păi, dacă și eu i-am spus pa, mi-a răspuns și ea. Nu, nu, mi s-a părut, nu, categoric, nu, nu, nu. Mi s-a părut. Nu, nu, nu, nu, nu, am auzit-o și eu, doamna directoare, a spus. Mi s-a părut la amândouă. Nu. Acum du-te acasă, te așteaptă mama. Da. La revedere. Da, la revedere, la revedere, doamna directoare. Incredibil. Nu, nu, trebuie să verific eu însămi. Dragă roboțica, eu plec și-ți spun pa. Ți-am spus pa. Spune-mi și tu pa. Nu? Nu-mi spui? Fără îndoială mi s-a părut. Și fetiței domnului inginerii s-a părut. Ciudat. Amândurora ni s-a părut. Dar nu mai înțeleg nimic. De fapt, nici nu știu ce ar trebui să înțeleg. Uca, iar te-a ținut Tibi de vorbă? Am fost la roboțica și am făcut conversație cu ea. Oh, cum adică ai făcut conversație? Da, ei, da, am vorbit numai eu. Ea încă nu vorbește. Uh-huh. Dar ceva, ceva tot a spus. După ce m-am despărțit de ea, când am ajuns la ușă și era gata să ies, mi-a strigat pa. Da. Ți-a strigat pa. Da. Hai, lasă prostiile și pregătește-te de masă. N-am auzit-o numai eu, să știi. Ei, să nu-mi spui că și doamna directoare a auzit-o. Ba da, mami, ba da, a auzit și doamna directoare. Cum? A zis roboțica pa? Da, da, da, doamna directoare n-a crezut și a spus că doar ni s-a părut. Păi bineînțeles că vi s-a părut. Mami, da, să știi că noi... Gata cu poveștile, gata. Da, bine. Bine, mami. Maturizează-te. A, el mi-a spus că e bine să rămân copil, să nu mă maturizez prea devreme. Uca. Da, știu. Dezbrăcarea, spălatul pe mâini. Mm-hmm. Da. Bună ziua, doamna directoare. Bună. Am venit iar. Bună ziua, Uca. Mă bucur. Hai, du-te la roboțica și vorbește cu ea. Sigur. Mulțumesc. De data asta am să o urmăresc fără să mă vadă. Bine te-am găsit, roboțica mea. Te iubesc. Te iubesc. Vorbești. Ai început să vorbești. Roboțico, și eu te iubesc. Nici nu știi cât de mult te iubesc. Haide, hai mai spunem. Mai spune, spune, spune. Te iubesc. Te iubesc. Vino, vino, vino, vino să te îmbrățișez. Așa, o, draga mea. Așa, o, draga mea. Hai, hai, îmbrățișează-mă și tu. Așa, așa, hai. Ține-mă strâns. Așa. Sora ta. Sora ta. Sigur, sigur, roboțica. Tu ești sora mea. Mă bucur că n-ai uitat. Vom apărea amândouă la televizor și are să ne vadă toată lumea, inclusiv Tibi. Televizor. Televizor. Nu, nu, nu, nu televizor. Televizor. Le-vi-zor. Le-vi-zor. Bine, lasă, lasă, lasă, lasă, că ești abia la început. Ai să înveți tu bine toate cuvintele. Da, știi ceva? Am să te iau cu mine la școală și am să o rog pe doamna învățătoare să stai în bancă cu mine. Da, așa o să facem. Să vedem atunci ce are să mai zică Tibi. Oh, nici nu știe el ce punem noi la cale amândouă. Habar n-are. Amândouă. Amândouă. Uite cum facem. După ce ai să devii ca mine, adică așa cum sunt eu, voi veni să te iau și fără să ne vadă doamna directoare, vom ieși tiptil, tiptil pe ușă, în stradă și pe aici se drumul și ne vom opri drept la școală, adică acolo unde învăț eu, știi? Așa, și ai să înveți și tu alfabetul. Da, alfabetul. Pe urmă ai să citești. Și... alfabetul. Da, da, și eu cred că ai să înveți să numeri până la 100. La 100. 100. La 100. Roboțica mea. Te-am uitat să-ți povestesc un vis. Ce crezi tu că am visat azi noapte? Visat. Un vis. Visat. Da, da. Ascultă, ascultă, ascultă, ascultă. Se făcea că mă rătăcisem într-o pădure. Pădure. Da, și nu mai știam cum să ies din ea. Și deodată mă întâlnesc, ghici cu cine? Lasă că n-ai să ghicești, de fapt. Cu mama și cu tata. Tine în pădurea asta. Mami, m-am rătăcit și nu găsesc nicio cărare ca să ies. Cum ai ajuns aici? Nu știu, tati. Sau că nu știu. Oh, dar ce bine că v-am întâlnit pe tine și pe mama ca să mă luați cu voi și să mă duceți la roboțica Oana. Mi-e atât de dor de ea. Știi tu de ce cresc atât de înalți copacii din pădure? Nu, mami. Fiindcă se iubesc între ei? Așa cum trebuie să se iubească oamenii? Da, așa. Uca? Da, da, tati. Știi tu de ce sunt atât de frumoase florile din pădure? Nu, nu, tati. Fiindcă se iubesc între ele. Și acum să mergem. Vino, fetița mea. Hai, vino. Da. Vino, dă mâna. Ei, robotico, îți place visul meu? Da, îmi place. E frumos. Da, e. Ai început să vorbești binișor, să știi. Binișor. Da. Binișor. Doamne Dumnezeule, fetița domnului inginer face o minune. Nu vine să cred. Cum să înveți un robot să vorbească fără să fie programat? Nu vine să cred ochilor și nici urechilor. Să văd ce se întâmplă mai departe. Dragă roboțică Oana, la școală am învățat un joc. Vrei să te joci cu mine? Joc la școală. Da, uite-te la mine și fă și tu la fel, da? Așa, fii atentă. Doi pași la stânga. Doi pași la stânga. Da, vorbești din ce în ce mai bine. Așa, așa. Doi pași la dreapta. Doi pași la dreapta. Așa, acum vină lângă mine. Vină, haide. Așa. Așa, eu am să cânt și noi amândouă vom dansa. Dansa, așa. Așa, așa, fii atentă. Podul de piatră s-a dărâmat. Așa, haide. Podul de piatră s-a dărâmat. A venit apa și l-a luat. Foarte bine, foarte bine. Așa, nu te opri. Încă o dată. Podul de piatră s-a dărâmat. Foarte bine, haide. Roboțica mea, bravo, ești o fetiță foarte deșteaptă. Bravo. Asta le-am trecut pe toate. A făcut-o să și cânte. Incredibil. Am halucinații sau e realitate? Așa. Gata. Ajunge pe ziua de azi. Nu mai pot întârzia, mă așteaptă mama. Dar vin și mâine, să știi. Te aștept. Pa, roboțica mea. Și nu uita, ne iubim amândouă. Ne iubim mult de tot. Mult. Pa, roboțico. Pa. Să-ți spun ceva? Nu, ți-am spus să mă lași în pace. Nu vreau să stau de vorbă cu tine. De câte ori să-ți spun? Nu vreau să-mi spui nimic. Ești supărată pe mine? Foarte tare. Fiindcă te întreb ce face roboțica, așa cum ai botezat totul pe fetița de Timichea. Vezi? Tu începi. Lasă-mă în pace, Tibi. Du-te și de joacă cu prietenii tăi. Hai, du-te. Mă duc. Of, dar ceva tot te întreb. Ce-i dai să mănânce? Lapte cu biscuiți? Da! Și ciorbă, și ciocolată, și tocăniță, și bomboane, și câte și mai câte nu-i dau! Cine te crede? Cine întreabă? Pe mine nici tata nu mă păcălește când nu mă lasă la televizor, la filmele alea cu teroriști. Mă trimite la culcare, dar știi ce fac? Mă prefac că mă duc, dar crăp ușa de la camera cu televizorul și văd filmul prin crăpătura și fac ca tata să mă prindă. Nu-i frumos ce faci, Tibi. Ce vorbești? Sunt mai mare ca tine cu un an și mă maturizez, cum spune tata. Mama mea zice că e bine să rămânem copii. Am văzut aseară un film cu roboți. Ăia roboți. Și ce? Roboțica mea nu e robot? S-ai fi văzut pe ăia din film. Mergeau, alergau, se băteau. Ce mai, roboți adevărat? Și roboțica mea e adevărată. Am să o aduc într-o zi la școală și o să vezi. Dar nu știe să vorbească, așa ca roboții mei din film. Ba știe! Ai învățat-o tu? Nu râde! Vorbește ca mine, ca tine, ca toată lumea. Și cântă! Da, da, da, cântă! Nu te cred. N-ai decât. Și dansează! Pe sârmă ca la cir? Hai, nu mai face pe deșteptul, da? Și zici că te duci la ea mereu? În fiecare zi când iese la școală, da. Ia-mă și pe mine. Nu te iau. Sau ce eu cum vorbește? Nu vorbește decât cu mine. Cu altcineva nu? Cu altcineva nu. Înseamnă că e un robot handicapat dacă nu vorbește decât cu tine. S-o crezi tu! Vorbește numai cu mine, fiindcă numai pe mine mă iubește, așa să știi. Un robot nu poate iubi pe nimeni. Roboții din filmul ăla își pusese în cap să omoare pe toți oamenii de pe planetă, fiindcă nu iubeau. Roboții tăi n-aveau suflet. Roboții ca tare? Da, are. Suflet? Da, suflet. Ca mine și ca tine? Ca mine și ca tine. Numai oamenii au suflet. Tata spune că roboții sunt o grămadă de șuruburi și fire electronice. Roboțica mea a început să fie om. Auzi, auzi și tu ce ne face fetița noastră. Nu, inimaginabil. Te rog să te calmezi, dragul meu. Cum să mă calmez? Cum? Și tu ai fi la fel ca mine dacă ai auzit ce am auzit eu acum o oră. Cine și-ar fi putut închipui? Spune și tu, cine? Unde e acum? E în camera ei, se joacă. Sigur că da, sigur că da. Ea se joacă și mă zbucium din cauza ei. Să știi că dacă nu spui despre ce e vorba, eu nu te mai ascult. Hai, vino-ți în fire. Spune-mi. Da, e ușor de zis. Îmi spui ori nu-mi spui. Dragă, m-am întâlnit acum o oră cu învățătoarea ei. Ei bine? Ei bine, fetița noastră a luat o razna. Cum adică a luat o razna? Se laudă cu roboțica. Și ce-i rău în asta? E realizarea tatălui ei. Ar trebui să te bucure. Da, da, dar nu știi cum să laudă. Ca orice copil mândru de părinții lui. Na, așa crezi tu. Dar când ți-o-i spune... Păi de când aștept să-mi spui? Păi bine, bine, bine, uite, îți spun. Oh, în sfârșit, unde să scriu? Măi, m-am întâlnit, așa cum ziceam, cu învățătoarea ei. Și știi ce mi-a spus? Ce ți-a spus? Că uca noastră se laudă la școală că vorbește cu roboțica așa cum vorbești cu oricine. Și că o va aduce într-o zi la școală să o arate. Că nu mai e robot, ci om. Doamne, și numai pentru asta te frământi tu? Dar învățătoarea ce părere are? Râdea, nu? Păi râdea, firește. Păi vezi, nu s-a enervat ca tine. Păi da, nu s-a enervat. Dar m-a lăsat să înțeleg că imaginația trebuie să aibă o limită. Mai ales la un copil. Dar, auzi, n-ar fi mai bine să o întrebăm chiar pe fetița noastră? Hai, să o auzim pe ea. Mă duc să o strig. Da. Uca, Uca! Da, da, mami! M-ai strigat? Da! Vino să stai de vorbă cu tatăl tău. Da, da, am venit. Așa, Uca. Da. Uca, m-am întâlnit cu învățătoarea ta. Ah, tati! Știi cum mă strigă doamna învățătoare? Irinuca, nuca, Uca! Bine, lasă asta, lasă asta. Mai bine, ia spune-ne tu, da, mamei și mie. Da. Ce povestești tu colegilor tăi despre roboțica? Despre roboțica? Da. Păi, le spun că mă duc să o văd. Așa. Că e un robot inteligent. Da. E un robot inteligent, nu? Da. Și... Numai atât? Păi... Dar că ai să o aduci la școală? Oh, e, da. Am spus și eu așa, așa, nu știu de ce. Am spus și eu așa, tati. Că are suflet ca oamenii? Ai spus sau nu ai spus? Păi... Nu, recunoaște aici față de mama ta și de mine. Draga mea, nu trebuie să ne ascunzi nimic. Hai, spune-ne. E? Mami? Da? Tati? Așa. Așa am spus. Ba să zic că recunoști. Păi, dar e o minciună. Nu, nu, nu, nu, nu, nu e o minciună, mami, nu e o minciună. Roboțica are suflet ca noi oamenii? Da, are, are. Cum vai, poți să spui una ca asta? Roboțica e doar un robot. Nu poate avea suflet. Ba are, are. Roboțica are suflet. Copii, ce da, râd de tine, n-au Uca. N-au decât să râdă, n-au decât să râdă, tati. Sunt niște proști. Eu știu Uca. Ce știu. Am stat de vorbă, cum mami, adică amândouă. Stat de vorbă? Am stat de vorbă. Așa cum spuneți voi, oamenii mari, am făcut cu ea conversație. Uca. Și nu o conversație, mai multe. Tu vrei să spui da, că ai vorbit și ea te-a ascultat? Nu, nu, nu, nu, nu asta am spus. Am vorbit amândouă. Și eu și ea. Da, da, și dacă ați ști ce bine ne înțelegem, mami și tati, ne înțelegem bine. Roboțica, roboțica e sora mea. Și dacă eu am suflet, are și ea. Da. Și dacă voi nu credeți, treaba voastră. Nu sunteți în stare să gândiți ca un copil și gata. Uca, da. Du-te în camera ta. Da. Vom vorbi altă dată. Bine. Bine, mami, mă duc. Draga mea, cu fata noastră e ceva în neregulă. Crezi? Nu, după Crăciun am să discut cu un psiholog. Oh. Am să o duc să o consulte, să-i scoată gărgăunii din... Hai să nu exagerăm, da? Da, bine, mă duc să deschid. Da, da. Da, da. Ah, dumneavoastră, bună ziua. Eu, domnule inginer. Bună ziua. Cine e? E doamna directoare a salonului. Da, intrați, doamne, intrați. Intrați, vă, intrați. Mulțumesc. Bună ziua. Îmi cer scuze. Eu, domnule inginer, am venit. Iertați-mă, doamnă, sunt foarte tulburată. De altfel, până m-am hotărât să vă vizitez. Vă văd puțin speriată, am dreptate? Puțin? Mult de tot? Chiar înfricoșată? Ai venit, ce s-a întâmplat? Am vrut să vă... Adică e ceva în legătură cu fiica dumneavoastră. Cu fiica noastră? Doamne Dumnezeule! Nu, n-am putut să mai țin secret. Trebuia să vin... Poate chiar mai devreme. Da, spuneți, doamnă directoare, da. Ce e cu... Spuneți-ne! Să vedeți. Chiar în prima zi în care a venit să o vadă pe roboțica... Așa. Uitați! Și acum tremur când mi-amintesc. Liniștiți-vă, da, liniștiți-vă. Spune. Așa. Cum spuneam? Da. Să o vadă pe roboțica, la plecare, da. Tocmai deschisese ușa, când auzim deodată, că am auzit amândouă, pa! Pa? Pa! Acest pa venea dinspre roboțica. Dar cine ar fi crezut? Vă să zic că n-am mințit. Nu. În zilele următoare, fiica dumneavoastră a început un dialog cu roboțica. Un dialog? Un dialog. Când vă spun... Stai puțin. Adică vorbeau amândouă? Amândouă, doamnă Copeli. Una cu alta. Și apoi în altă zi au dansat. Cum să danseze, doamnă, robotul meu? E programat doar să facă 4-5 pași, atâta. Cum să danseze? E ciudat, e foarte ciudat tot ce ne povestiți. Dar mie îmi spuneți, mie, te-am văzut cu ochii mei, cu ochii mei, doamnă, domnule, le-am văzut pe amândouă cum dansau. Și mai e ceva. Ce mai e, doamnă? Ce mai e că m-ați năucit? Roboțica a cântat și ea cu fiica dumneavoastră. A cântat? Făcut? Doamne, iertați-mă, nu pot să vă cred. Dar cum aș putea să vă mint, domnule? Poate vi s-a părut doar, doamnă. Să mi se pară? Dar sunt femeie în toată firea, domnule inginer. Și mai e ceva. Ce mai e, doamnă, ce mai e? Dacă nu vreți, eu nu vă mai spun nimic și plec. Nu, vă rog, nu plecați. Scuzați-l pe soțul meu, dar vă închipuiți cât l-au tulburat relatările dumneavoastră. Spuneți-mi, ce mai e? Ei bine, roboțica, după ce am îngâiat-o, a îmbrățișat-o pe fiica dumneavoastră cu amândouă mâinile. Dacă ați fi văzut cum o strângea în brațe, cu câtă dragoste. Doamnă directoare, vă rog să fiți sinceră. Nu cumva tot ce ne povestiți nu e decât un produs al imaginației? Sau poate vreți să glumiți cu noi, nu? Asta e, vreți să glumiți cu noi. Dar mi-aș permite una ca asta, domnule inginer? Totul e adevărat. Totul. Roboțica dumneavoastră e pe cale să devină om. Dacă nu aș fi devenit. Imposibil, doamne, imposibil. Bă, înțelegeți ce vă spun? Este imposibil. Și mai e ceva. Ce mai? Nu, gata, nu mai vreau să aud. Vă rog să nu mai spuneți nimic. Iertați-mă, eu mă retrag. Îmi pare atât de rău că l-am supărat pe domnul Copeli. Sper să mă ierte. Acum chiar plec. Da, nu, o clipă, doamnă directoare. Pretindeați adinaur că mai aveați ceva de spus. Spuneți-mi mie. Bine vă spun. După ce pleacă fiica dumneavoastră, roboțica o strigă mereu. Uca, Uca, Uca. Ți-e mai mare mila de ea când o auzi cu câtă dragoste o strigă. Roboțica! așteptam. Mi-a fost dor de tine. Ah, și mie, și mie, draga mea. Dar văd că vorbești ca mine. Nu te mai pot ignești ca înainte, bravo. Ce bine că suntem împreună. Da. Sunt atât de singură după ce pleci. Mai ales noaptea. E atâta pustiu împrejur și atâta întuneric. Draga mea, mi-e frică singură în tot salonul ăsta mare. Și mă gândesc tot timpul la tine. Că stai în camera ta, că poate citești o carte, că te gândești și tu la mine. Da, sigur, sigur că mă gândesc. Și mie mi-e doar de tine. Oh, dacă ai ști, tot timpul, tot timpul numai la tine mă gândesc, roboțica mea. Știu, fiindcă și mie mi-e dor de tine. Mă gândesc că ai o casă, o mamă, un tată, că diseară vine Moș Crăciun. Îți aduce dar. Da, da, dar vei avea și tu. Și eu? Da. Dar eu sunt un robot. Un robot? Pe cale să te prefaci în om. Sunt fericită. Sunt fericită, roboțico. Am o soră. Pe tine, draga mea. Sunt atât de fericită că încep să plâng. Și eu? Tu plângi, roboțico? Ai lacrimi în ochi. Da, odată cu tine. Nu te las să plângi singură. Roboțico, n-ai spus tu că sunt sora ta? Roboțico, acum ești om adevărat, fiindcă poți să plângi. Uca, ia-mă de aici, te rog. Da. Du-mă cu tine acasă. Da, roboțico. Nu mă lăsa încă o noapte singură. Sigur, sigur. Te iau. Uite cum facem. Fii atentă. Am un plan. Da, da, imediat, imediat. Domnule, domnule inginer Copeli, domnule. Roboțica dumneavoastră! Ce s-a întâmplat? Poftiți, poftiți, ce-i cu ea? Ce-i cu roboțica? A dispărut! A dispărut, domnule, a dispărut fără urme! Cum adică a dispărut? Cum a dispărut? Așa, pur și simplu, dar să vedeți că a dispărut și fica dumneavoastră odată cu ea! Cum așa? Spuneți! Dar dumneavoastră unde erați? Păi nu vă găseați în salon? Ba da! Eram acolo! Tocmai le urmăream pe amândouă cum vorbeau una cu alta. Iar începeți, doamnă zău. Când a sunat telefonul, m-am dus în biroul meu. Așa. Și când m-am întors în salon, nu mai erau nici roboțica, nici fica dumneavoastră. Dispăruseră. Pe semne au profitat de absența mea și au ieșit pe ușă fără să ne fără. Dar nu trebuie să anunțăm poliția. Da, imediat, urgent. Unde e telefon? Cine o fi? Da, da. Fetița mea. Roboțica. Uca, tu ești slavă, domnule. Și ea e roboțica, nu? Da, da, tati. Da, dar nu mai e roboțica ta. E sora mea de azi înainte. Sora mea, Oana. Da, da, da. Să vă spună chiar ea. Oana, vorbește. Eu sunt sora ei și am venit acasă ca să-mi aducă și mie daruri, Moș Crăciun. Nu pot să cred. Acasă? Și poți vorbi ca oamenii? Da, tată. Îți spune tată. Nu zici tată. Da, mamă. Îi spui mamă? Incredibil. Uca, nu pricepem nimic. Doamne, cum s-a întâmplat? E o minune. Da, da, da, mami. Iubirea face minuni. Nu mi-ai spus tu? Nu mi-ai spus tu, mami, că iubirea face oameni Din neoameni? Da, dar... Și asta nu e o minune? Ba da. Este! E darul cel mai frumos pe care l-am primit vreodată de Crăciun. Da, da! Roboțica mea! Și să-l mai aud eu pe nesuferitul ăla de Tibi, că râde de mine și de roboțica. Sora mea, Oana. Mama, tata, Uca. Oana, extraordinar. Ați ascultat Darul de Crăciun, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: mama, Cătălina Mustață; tatăl, Ștefan Velniciuc; Uca, fetița lor, Oana Răsuceanu; roboțica, Alina Teianu; Tibi, Horia Ruja; directoarea salonului de expoziții, Liliana Tofan; redactor și producător, Irina Soare; regia de montaj, Radu Verdeș și Mirela Anton; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta.